Beetje rust in de tent met Lisa Stansfield. En The All Woman. En Simply Red ervoor met So Not Over You. Hier in deze maandagsaflevering van De Late Avond. Gerda Dreus is eigenaar van Lunchroom Kruimeltje in Krimpen aan den IJssel. Ze heeft haar zaak op de landelijke kaart gezet door het ontwikkelen van een eigen frietsaus. Kruidig en met een fris uitje. Vorige week werd de Bikkelsaus landelijk gelanceerd in Krimpen aan den IJssel. Je hoort meer in een bijdrage van LOK, de lokale omroep van Krimpen aan den IJssel. We zijn in Lunchroom Kruimeltje op winkelcentrum Arcade de Korf. En ik sta naast Gerda. En Gerda is degene die een nieuwe saus heeft ontwikkeld. Gerda, je werkt al aardig wat jaren volgens mij bij Lunchroom Kruimeltje. Ja, dat is al vanaf mijn 15e. Dat is nu 32 jaar geleden. Wat vind je nou zo leuk aan dat patatbakken? Nou, daar ben ik ingerold natuurlijk. Na school, dan riep mijn vader, Gerda, kom je helpen? Dus dan gaat dat vanzelf en zo rol je erin. En ja, ik ben er maar mee doorgegaan. Dus gewoon iedere dag weer anders. Het blijft leuk. Wat is nou het leukste aan je werk in de zaak? Dat iedere dag anders is. En natuurlijk, ik kan een beetje hobbyen met nieuwe dingetjes uitvinden en maken. En ja, andere mensen laten proeven. Vertel, hoe bedoel je dat? Dat hobbyen, dat uitproberen. Wat heb je bijvoorbeeld gedaan? Nou, de laatste was natuurlijk de beroemde saus. De Bikkelsaus, die nu op de markt wordt gebracht. Die heb ik thuis in mijn keuken bij elkaar geraapt, om het zo maar te zeggen. Beetje erbij, beetje eraf en zo ben ik tot de saus gekomen. Ja, met welke ingrediënten ben je nou eerst gaan experimenteren? Nou, dat mag ik niet zeggen, want het recept is geheim. Dus daar mag ik echt helemaal niks over zeggen. Maar een snufje van dit, een snufje van dat? Ja, een snufje, een pikantje, een zoetje en een beetje van het ene eraf en het andere erbij. En ja, alles opschrijven wat je doet en dan kom je vanzelf tot een eindproduct. En dan maar hopen dat het aanslaat. Je personeel laten proeven. Natuurlijk ook de klanten. En het sloeg aan. Dus dat ben ik gaan verkopen. Wat waren de eerste reacties die je kreeg van je collega's bijvoorbeeld? Lekker. Maar dat moest nog iets verder ontwikkeld worden. En dat hebben we gedaan. Weer er iets aan toegevoegd of iets eraf gehaald? Ja, zo blijf je aan de gang. Ja, weer een beetje toegevoegd, weer eraf gehaald. Totdat ik dacht van nou is die echt goed. Trek de stoute schoen aan en ik bel iemand van de Remia. Hoe reageerden zij daar op dat hoofdkantoor? Ja, heel positief. Ze hebben een monster meegenomen en zijn aan het proeven gegaan. En nog een monster en nog een monster. En dat heb een jaar geduurd. En nou ja, nu zijn ze zover dat het op de markt gebracht gaat worden. Maar je blijft hem ook gewoon verkopen hier in Krimpen aan den IJssel. Maar dan onder de nieuwe naam of dan onder de oude naam? Nee, onder de nieuwe naam. Kruimelsaus is nu echt Bikkelsaus. Maar hij is net zo lekker. Hij smaakt precies hetzelfde. Alleen hij is 9 maanden houdbaar. Die Bikkelsaus die gaat dus groot geïntroduceerd worden. Wat gaat er gebeuren? We introduceren een nieuwe manier van friet eten aan de Bikkeltafel. Wordt super gezellig. De Bikkelbike is ook helemaal nieuw. En natuurlijk, het is een uur lang gratis frietje proeven. Met Bikkelsaus. Dat ongetwijfeld. En dat allemaal in winkelcentrum Arcade de Korf. En hoe smaakt dat frietje met Bikkelsaus? Lekker. En lekker? Ja. Hey, wat een drukte vanmiddag, Gerda. Ja, het was geweldig vandaag. Het is echt een super opkomst. Allemaal mensen, allemaal gezellig. Mooi weer. Ja, top gewoon vandaag. Hoeveel bakjes schat je dat je verkocht hebt vandaag? Of weggegeven? Nou, weggegeven. Ik denk, 20 liter is er wel doorheen gegaan. Wat gebeurde er vanmiddag allemaal toen het feest begon? Nou ja, er kwam een Bikkelbike door een groot scherm heen rijden met rook en confetti. Ja, superleuk bedacht. Echt helemaal geweldig. Leuk feestje. Ja, leuk feestje. En ik heb vanmiddag eigenlijk weinig gewerkt. Heel mijn superteam staat gewoon frietjes te bakken constant door. Echt toppers zijn het. Echt toppers. Kom je saus ook in de supermarkt? Nee, voorlopig nog niet. Eerst in alle horeca in Nederland. En van de supermarkt heb ik voorlopig nog niks gehoord. Maar in ieder geval, je mag trots zijn op je eigen saus. Dat ben ik ook, ja. Je bent een echte Bikkel. Een echte Bikkel, ja. Samen met mijn andere Bikkels. Ja. Ga je nu weer aan de slag met iets nieuws? Ik ben al met iets bezig, maar dat zal nog wel een poosje duren, hoor. Kun je een duwtje in de richting geven waar we dan aan moeten denken? Nee, nog niet. Nee, nog een klein geheimpje. Komt vanzelf weer. Fantastisch dat je alweer bezig bent met een nieuw product. Maar hoe doe je dat? En de zaak runnen en dan nog nieuwe producten bedenken? Nou, in ieder geval een goed team om je heen hebben. Gewoon personeel wat altijd voor je klaar staat. Te pas en te onpas. De een die rent van de stage naar de kruimel toe. De ander kan ik altijd bellen. Maakt niet uit wat er aan de hand is.

Het is tijd voor onze column. Onze columniste Marjoleine van Aper heeft er eentje gemaakt. Ze is trouwens stadsdichter van Vlaardingen. Ze gaat het vandaag hebben over, jawel, de cent in haar krent. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Anna loop ik met een cent in mijn krent. Als vervent yoga-beoefenaar adviseerde een vriend mij dit. Ten behoeve van een gezonder leven. Een dubbeltje ertussen knellen, bij wijze van spreken dan, schijnt goed te zijn voor een betere houding. En daarmee voor het hele welzijn. Niet mijn mentale, al valt daar ook nog wel wat te verbeteren. Nerveus type als ik nog steeds ben. En dat ondanks de nodige ingewikkelde trainingen en knappe coaches. De lachtherapie heb ik weggebulderd. Het innere kind speelt alweer een poosje binnen. De godin in mij is van haar troon gevallen. En bij elke meditatie val ik in slaap. Meestal zweef ik mindful boven de aarde en ervaar het onder de wol gaan als het ultieme moment van de dag. Maar goed, het zag dus meer noodzaak in een betere lichaamshouding. De manier waarop ik sta, adem en loop schijnt voor verbetering vatbaar. Jarenlange logopedie, stemcoaching, Cesar en fysiotherapie, tango, yoga, pilates, karate en vast nog veel meer normaal heel heilzame lessen hebben mij windeieren gelegd. Ik zou me bewegen als een hoop gelei, als een chimpansee op zoek naar eten. Ik loop niet fier genoeg, sla met mijn stijve heupen een flater bij elke Elvis-imitatie en heb regelmatig een plastic zak nodig om weer op mijn woorden te kunnen komen. Dus nam ik de tip aan. Nu loop ik met een denkbeeldige munt tussen de billen en sta inderdaad kaarsrecht en heb ineens een cupmaat meer. Hoe trots ben ik! Ik duw mijn schouders naar beneden en naar achteren en houd mijn buik angstvallig in. In plaats van een bolle heb ik nu een holle buik. Of dat zicht op die ribbenkast zoveel mooier is, is een ander verhaal. Ik wieg lichtjes met de heupen, de knieën, iets, niet te overdreven natuurlijk, gebogen. Anders lijk ik weer een Neandertaler. En ondertussen kijk ik natuurlijk heel ontspannen en blij. Omdat ik wist, dit duurt geen leven lang, had ik mezelf bij het afscheid in bedwang. Ik zei bedankt, geen andere man geeft ooit wat jij me geven kan. Ga nou maar weg en kijk niet om, zo moest het gaan. Vraag niet waarom, duurt dit te lang. Dan wordt het sleur, verdroogt de bloem, verliest zijn kleur. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Drie zomers lang, geen uur zonder jou. Het mooiste feest kan nooit lang duren. Ik heb geen spijt, verdriet of berouw. Een smalle ring gekregen in Parijs, een gouden band van weer een andere reis, een kaartje met ik heb je lief, wat souvenirs, een enkele brief. Het ging voorbij, zoals zoveel, ik heb geen spijt, ik kreeg mijn deel. Het was te mooi voor lange duur, ons huis staat nu opnieuw te huur. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Drie zomers lang, geen uur zonder jou. Het mooiste feest kan nooit lang duren. Ik heb geen spijt, verdriet of berouw. Het mooiste feest kan nooit lang duren. Ik heb geen spijt, verdriet of berouw.

Vogue. Nou, de liefde moet je niet laten vliegen. Nee, zeker niet. Moet je vasthouden natuurlijk. Hier in de late avond hoorde je dus En Vogue. Op zaterdag 15 april organiseren een aantal vriendinnen een inzamelingsactie en een sportmiddag op Goeree Overflakkee onder de naam Go Pink for Nancy en is onderdeel van Pink Ribbon. Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de ex- en borstkankerpatiënt. Presentator Tim Hoek sprak hierover met Maaike Stadhouders en vroeg haar wat Go Pink for Nancy eigenlijk is. Go Pink for Nancy is eigenlijk ontstaan doordat een vriendin van ons aan borstkanker is overleden. En Go Pink staat dan eigenlijk voor Pink Ribbon. Daar willen we geld voor ophalen. Dat doen we eigenlijk door een sportdag te organiseren. En dat is een dag die geheel in het teken staat van het goede doel en waar jullie dus proberen geld mee in te zamelen. En waarom is die actie zo hard nodig? Nou, eigenlijk om goed onderzoek te kunnen doen om de borstkanker het liefst te bestrijden. Maar ook om te kijken welke medicijnen er goed zijn om mensen er natuurlijk niet meer aan dood te laten gaan. Nu hebben jullie met een aantal vriendinnen besloten om deze sportmiddag te gaan organiseren. Is dat de allereerste keer dat jullie zo'n actie houden? Ja, dit is inderdaad de allereerste keer. Ja, voor ons ook helemaal nieuw. Maar wel heel belangrijk om te doen en ook heel fijn om in ellende en verdriet gewoon met elkaar toch iets moois ervan te maken om zoiets op te zetten. Dus hebben we zaterdag 15 april een hele leuke sportmiddag georganiseerd voor ieder wat wil, voor jong en oud. Nou ja, sport verbroedert meestal en geeft toch een het wij-gevoel dat je met elkaar altijd bezig bent voor het goede doel. Die sportdag, kun je daar wat meer over vertellen? Wat voor sporten bieden jullie eigenlijk allemaal aan? We bieden van alles aan. We beginnen om 14:30 en dat is dan met een wandeltocht van 5 kilometer. En daar kan ook iedereen op inschrijven. En dat geldt eigenlijk voor alle sporten. Er is ook biljarten bijvoorbeeld voor de, ja, de wat oudere mannen misschien onder ons. Of ja, iedereen die houdt niet van echt actief sporten, maar wel van biljarten. En zo hebben we ook darten. Er is ook een nijntjegym voor de kleine kinderen onder ons. En dat houdt in dat er een gym in de gymzaal eigenlijk een leuk project wordt neergezet voor de allerkleinste. Er wordt gevoetbald, er is een mutrace, dus lekker door de modder heen en door de sloten. We hebben ook nog een X-Go-les, dat is met een buisgrid en daar allerlei actieve oefeningen mee te doen. En we hebben ook nog bootcamp. Dus een heel gevarieerd aanbod. Hoeveel mensen kunnen er per activiteit meedoen? Dat wisselt echt inderdaad per activiteit. Ja, bootcampen bijvoorbeeld, dat kan zeker wel rond de 15, 20 personen kunnen daaraan meedoen. Wandelen, ja, dat maakt niet uit. Daar hebben we eigenlijk geen limiet aan gesteld. Voetballen ligt aan hoeveel mensen zich inschrijven, zoveel teams gaan we maken. Voetballen wordt het dan een soort, ja, afhankelijk natuurlijk van het aantal deelnemers, maar zal dat een toernooivorm worden of ja, een x-aantal wedstrijden? Of? Ja, klopt. Dat willen we dan in toernooivorm. En dat ligt ook een beetje aan van welke leeftijden de kinderen of ouderen zich aanmelden. En dan doen we het misschien allemaal door elkaar en maken we gewoon hele leuke teams, dat het echt voor de lol is, voor sportiviteit. Ja, sportiviteit. Nou goed, tot hoe laat duurt deze sportmiddag of hoe lang duurt die tot ongeveer? We hebben tot een uur of 5:30 en dan hebben we om 5:00 nog een benefietwedstrijd. De benefietwedstrijd is eigenlijk tegen de dames oud-FIOS en tegen oud-DBGC. Dat hebben we zo gekozen omdat Nancy zelf heel erg fanatiek voetballer was. Bij allebei de clubs gevoetbald heeft. Dan is het een mooie afsluiting van deze dag om ja, die wedstrijd te spelen. En na afloop ook nog een heerlijke barbecue, begreep ik? Ja, dat klopt. Ja, we sluiten af met een barbecue. Daar is ook iedereen welkom bij. En dat is eigenlijk gewoon, er wordt lekker wat gebakken. Dus heb je ergens zin in, kan je het kopen. En ja, al het geld gaat gewoon naar Pink Ribbon. Waar vindt het allemaal plaats, deze evenementen? Want ja, er is een heel groot aanbod. Dus ja, je zal ook een groot rij moeten hebben waar je het laten plaatsvinden. Het is in Achthuizen bij het FIOS-terrein. En het adres is Kloosterstraat 10. Daar kunnen mensen zich in ieder geval naartoe begeven als ze mee willen doen. Is het wel de bedoeling dat ze zich vooraf opgeven hiervoor? Of? Dat is wel fijn en dat kan bij via de e-mail gopinkfornancy@outlook.com. Oké, daar kunnen mensen zich dus aanmelden. gopinkfornancy@outlook.com. Is er ook nog een website of op Facebook waar ze jullie kunnen vinden? Ja, klopt. We hebben een Facebookpagina, Coping for Nancy. En daar staat ook alles op. Ook de affiches van wat er allemaal te doen is. En ook het e-mailadres. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's because. Een van de allermooiste van 10cc hoorde je hier toch maar mooi even in de late avond. Aan het einde van de show, I'm Not In Love. Ik hoop dat je weer een beetje genoten hebt van deze aflevering van de late avond en de muziek die uitgezocht werd door Anja van Aalst. Wil je zelf een muzikale suggestie doen? Ga dan even naar onze website www.delateavond.nl en daar vind je een linkje naar een verzoekje. En dan spelen we met alle soorten van genoegen jouw lievelingstrek hier in de show. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor deze avond. Morgenavond is er een nieuwe late avond. Uiteraard om 11 uur. Dan ben ik hier. En ik hoop jij daar. Ga je slapen, wel trusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit. Pleun Bierbooms. What hurt the most. Tot morgen. Take the rain on the roof of this empty house. That don't bother me. I can take a few tears now and then and just let them out. I'm not afraid to cry every once in a while. Even though going on with you gone still upsets me. There are days every now and again I pretend I'm okay, but that's just not what gets me. Trying to do It's hard to force that smile when I see our old friends and I'm alone.